भीगे भीगे पल के मेरी उदास तेरे लिए अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए जन्नत ने सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए जन्नत के सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, तेरे लिए झूम दीवाना बन के तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा जुदा।